Nie płaci abonamentu przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7. Serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Sejm zdecyduje, co dalej z obywatelskim projektem likwidującym obowiązkowe szczepienie. Kolejne 7 osób zatrzymane przez CBA w sprawie firmy windykacyjnej GetBack. Kary za rozmowę przez telefon komórkowy na przejściu dla pieszych wprowadziła Litwa. Za skierowaniem do komisji obywatelskiego projektu ustawy likwidującej obowiązkowe szczepienia są PiS i Kukiz 15. PO, PSL i Nowoczesna chcą odrzucenia w pierwszym czytaniu. Głosowanie zaplanowano na dziś, poprzedziła je wczorajsza burzliwa debata. Szczepienia mogą się wiązać z ciężkimi powikłaniami, mówiła w Sejmie Justyna Socha ze Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach. Stop NOP zwracała uwagę na obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci, jak i akcyjne dorosłych. W 20 krajach Europy obowiązkowe są tylko te drugie, które przewidziane są na wypadek pojawienia się zagrożenia lub też epidemii. Obywatelski projekt nie likwiduje szczepień akcyjnych, nie likwiduje też szczepień ochronnych. Wprowadza jedynie dobrowolność tych ostatnich. Krzysztof Ostrowski z PiS-u przyznawał, że projekt poparło ponad 120 tysięcy obywateli, co jest dowodem na istnienie obaw i lęków związanych ze szczepieniami. Zaznaczył jednak, że sam jest ich zwolennikiem. Doskonała okazja do dyskusji na temat racjonalnego programu szczepień w Polsce i dostosowania go do bezpieczniejszych norm europejskich. Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz z PO mówił, że brak obowiązku szczepień dzieci może doprowadzić w szkołach do takich chorób jak ospa wietrzna czy odra. Do polskich szkół wróci ospa i odra. Co się już dzisiaj dzieje? Znacie takie nazwy? Jak tyfus, jak cholera, żółta febra. Znacie takie nazwy? Rząd negatywnie ocenił projekt ustawy. W opinii napisano, że obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym jest w Polsce od 60 lat. Jest to skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym. Nie widzę niczego antypaństwowego, złego dla Polski. Tak prezydent Andrzej Duda mówi o ujawnionym przez Onet nagraniu rozmowy Mateusza Morawieckiego z restauracji Sowa i Przyjaciele. Po artykule afera taśmowa. Kelnerzy obciążają Morawieckiego. Portal opublikował rozmowę szefa rządu, który był wówczas prezesem banku BZWBK. Zdaniem rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek, to odgrzewany kotlet sprzed kilku lat. Naprawdę nie dajmy się zwariować. Nie był wtedy politykiem, a jedyną rzeczą, którą przewidział, to był kryzys migracyjny, bo o tym na taśmach też była mowa i przewidział to nie tylko pan premier Mateusz Morawiecki, ale i Jarosław Kaczyński. To jest jedyna prawda tych taśm. Według portalu Onet Mateusz Morawiecki miał dyskutować o zakupie nieruchomości na słupy z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą i ówczesnym szefem PGE Krzysztofem Kilianem. Na polecenie prokuratury CBA zatrzymało kolejnych 7 osób mogących mieć związek z przestępstwami na szkodę spółki windykacyjnej GetBack. Wśród nich jest wiceprezes zarządu, 2 byłych dyrektorów, asesor komorniczy i były komornik. Zatrzymani mieli doprowadzić do wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, mówi prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka. Zarzucane przez prokuraturę czyny zabronione mają związek z usługami tzw. windykacji polubownej i usługami detektywistycznymi, umową stworzenia baz danych oraz z pozornymi umowami licencyjnymi, w wyniku których doszło do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Dotychczas w śledztwie zatrzymano już 19 osób. Prezydent podpisał gwarancję minimalnych płac pracowników medycznych. To nowelizacja ustawy o ustaleniu najniższego wynagrodzenia oraz ustawę o państwowym ratownictwie medycznym. Zmiany regulują najniższą płacę dyspozytorów medycznych, opiekunów sanitariuszy salowych czy sekretarek pracujących w szpitalach, podkreśla resort zdrowia. To zmiana systemowa, która pokazuje, jak ważne są osoby, które nie wykonują zawodów stricte medycznych, dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Są opiekunowie medyczni, opiekunki medyczne, to są wszystko te osoby czy sekretarki, o których ciągle mówimy, że bez nich tak naprawdę szpital przestaje funkcjonować. Zdaniem szefa Solidarności Piotra Dudy przyjęta w ubiegłym roku ustawa była niesprawiedliwa, bo nie obejmowała pracowników niemedycznych. Teraz to się zmieni. Ta sprawiedliwość społeczna, że to minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie regulowane także w ustawie dla nich i to jest bardzo ważne. Nowelizacja wprowadza minimalną płacę zasadniczą dla niemedycznych pracowników, których zawód związany jest z wykonywaniem świadczeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Litwa wprowadza zakaz rozmowy przez telefon komórkowy na przejściu dla pieszych. Za jego złamanie będzie groził mandat w wysokości nawet 40 euro. Zmiany do przepisów ruchu drogowego wprowadził na dzisiejszym posiedzeniu litewski rząd. Władze argumentują to tym, że przed wejściem na jezdnię oraz na przejściu dla pieszych należy unikać takich działań, które mogą spowodować odwrócenie uwagi od sytuacji na drodze i wokół niej. Takim działaniem, zdaniem litewskich rządzących, jest właśnie korzystanie z telefonów komórkowych. Rząd Litwy przy okazji wprowadził zmiany do przepisów ruchu drogowego, które dotyczą także kierowców. Zmotoryzowani będą mieli obowiązek zatrzymania się przed przejściem dla pieszych, kiedy jakaś osoba się do niego zbliża lub stoi bezpośrednio przed nim w oczekiwaniu na możliwość przejścia na drugą stronę jezdni. Litewskich kierowców będzie obowiązywał też zakaz wjazdu na przejście dla pieszych, zanim wszyscy nie opuszczą tego pasa ruchu, na którym znajduje się pojazd. Władze Litwy podkreślają, że wprowadzenie zmian ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe, przedstawi je człowiek, który to widział. Tomasz Garazdowski. Dzień dobry. Chodzi mi o siatkarzy jeszcze. I wrócę do siatkówki na moment, ale zaczniemy od piłki nożnej. Patrzyliśmy wczoraj na Milika. Milik strzelał, ale nie strzelił. Bohaterem meczu w Neapolu był Lorenzo Insigne. Napoli pokonała Liverpool. W najciekawiej zapowiadającym się meczu kolejki było 1-0. Koncertowo zagrali zawodnicy Paris Saint-Germain z Neymarem na czele, bo skończyło się na 6-1 PSG z Cerveną Zvezdą Belgrad. Podopieczni Tomasa Tuchela chcieli się koniecznie zrewanżować za porażkę w spotkaniu z Liverpoolem i wyszli na murawę w Parku Książąt zdeterminowani. Widać było to, o czym po spotkaniu powiedział strzelec 3 goli, z tego 2 przepięknych zrzutów wolnych Neymar, że uwielbia być na boisku i gra w piłkę sprawia mu przyjemność. Zespół serbski skrył się za podwójną gardą. Jeszcze tylko przyłbicę powinien założyć, niczym średniowieczny rycerz, bo od pierwszych sekund postawił na obronę. Mbappe to on zdobył także jednego z 6 goli. Pozostałe poza Neymarem strzelili Cavani i Di Maria. Cerwena Zvezda odpowiedziała jednym trafieniem chwili, gdy po godzinie meczu spotkanie zaczęło przypominać trening. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tottenham musiał gonić Barcelonę od samego początku, od drugiej minuty. I co strzelił gola, to Barcelona kolejnego. Skończyło się na 4-2 dla Barcelony. 2 kolejne gole w Lidze Mistrzów Messiego i 2 razy jeszcze na dodatek trafił w słupek w identycznych sytuacjach. Mauro Icardi dał wygraną Interowi. Mediolańczycy pokonali 2-1 PSV Eindhoven. Borussia wygrała wysoko z Monaco 3-0. Przegrał Lokomotiv Moskwa z Grzegorzem Krychowakiem w składzie. 0-1 z Schalke. Wygrało Atletico Madryt 3-1 z Bryż. Tego należało się spodziewać i FC Porto 1-0 z Galatasaray. I to też nie jest niespodzianka. Nie podskoczą nam ani Rosjanie, ani okazuje się Amerykanie. Nam to znaczy siatkarzom, to jasne, ale od wczoraj brydżystom. W Batumi trwa olimpiada szachowa, tam Polacy wygrali w 9 rundzie z prowadzącą w klasyfikacji, broniącą tytułu, aktualnymi mistrzami olimpijskimi, najsilniejszą drużyną świata, reprezentacją Stanów Zjednoczonych 2,5 do 1,5 punktu i zostali liderami. O zwycięstwie zadecydowała wygrana na trzeciej szachownicy mistrza świata w rozwiązywaniu zadań szachowych, arcymistrza Złowicza Kacpra Pioruna z gwiazdą amerykańskich szachów Hikaru Nakamuru. Kacper Piorun, a czy jesteśmy gotowi na grzmoty? Let's get ready to rumble! W Chicago odliczają już godziny do sobotniej walki Tomasza Adamka z Jarellem Milnerem. Uznawany jest za największą amerykańską nadzieję królewskiej ciężkiej dywizji. Na zawodowym ringu Milner zdecydowaną większość walk wygrał przed czasem i to on uchodzi za faworyta. W środę rozpoczął się cykl imprez towarzyszących sobotniej walce. Obaj bokserzy odbyli medialno otwarty trening. Co ciekawe, zarówno Adamka, jak i Millera można było podziwiać w Parku Milenijnym. To jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc Chicago, znajdujące się wśród najpiękniejszych drapaczy chmur wiecznego miasta. Dziś zaplanowana jest konferencja prasowa, w piątek ważenie. Nasz pięściarz podkreśla, że pomimo jak na sportowca podeszłego wieku, wciąż głodny jest sukcesów. Po prostu pomyślałem sobie, nie spocznę na co dokonałem w sporcie dwóch pasek mistrzowskich. Moim marzeniem jest zdobycie trzeciego pasa. Mam jeszcze zdrowie, a ono jest i jeżeli będę wygrywał kolejne walki, no to myślę, że taką walkę dostanę. Tomasz Adamek nie wie, czy na sobotnią walkę do Chicago przyjedzie jego żona Dorota. To ze względu na to, że za bardzo denerwuje się oglądając starcia męża na żywo. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Na sport wróci za godzinę. Jeśli chodzi o grzmoty, to tylko grzmoty myśliwiecka, proszę pana. No jak najbardziej, na następne spotkanie zaprosimy Michaela Buffera. To dobrze dla nas, czy nie? Średnio. Nie ma wpływu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jest ten gentleman, który tak ładnie zapowiada.

Taki poranek powinien przyjść. No i przyszedł doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Jest ważne pytanie od słuchaczki. Dlaczego nie zapadamy w sen zimowy my ludzie i czy nie powinniśmy, aby... A czy nie było referendum, dajmy na to. Na przykład. To ja bym głosował, żeby jednak tak. Tak, ja też. Tylko wie pan, jak ja sprawdzić, żeby wszyscy zapadli? A, bo to pan. Później tak, pan śpi, a tutaj no się dzieje, nie? A tam ktoś robi karierę, ktoś się uczy, ktoś pana opędzluje w domu, jak pan sobie smacznie chrapie, co? I było spać? No właśnie. Nie, są plusy, ale są i minusy. Pytania z kosmosu. Doktorze Tomaszu, poważne sprawy teraz będą. Bo... Mam wrażenie, że dosyć często są. Tak, i bardzo dobrze. To jest poważny program, proszę pana. Chodzi o to, że mamy trzy nagrody noblowskie już rozdane i to tak, są... Tydzień Noblowski. Tak, medycyna, chemia i fizyka. I wygląda pan na zadowolonego z tych nagród, które zostały przyznane. Trochę będziemy podsumowywać. Staram się być w ogóle zadowolony z życia. Ja wiem. No bo to też nie ma czym się martwić za bardzo. A nawet gdyby było, to i tak nic to nie zmieni. Gdyby więc, pan aspirował może. Więc dwojga wolę być zadowolony. Rzeczywiście tydzień Noblowski, poniedziałek medycyna, fizjologia, wtorek fizyka, środa, czyli wczoraj chemia. Rzadko się zdarza, przynajmniej ja nie pamiętam, kiedy by się zdarzyło tak, że w zasadzie te trzy nagrody Nobla są wręczone w sumie w jednej dziedzinie. To znaczy w biologii i w medycynie, bo wszystkie te trzy nagrody, w sumie kilka osób, zostały nagrodzone za różne metody wykorzystywane w farmacji, w medycynie czy w biologii. Fizyka, mogę zacząć od fizyki? Bardzo proszę, oczywiście. Fizyka, liczyłem na to. To badania dotyczące optyki i dotyczące konkretnie laserów, ale nie chodziło o lasery, o wymyślenie lasera i tak dalej, za to był Nobel dawno temu, tylko o wykorzystanie światła laserowego. Połowa nagrody Nobla za tak zwane optyczne pensety, czyli taką umiejętność takiej modyfikacji światła laserowego, żeby dowolny obiekt, mówiąc dowolny, mam na myśli bardzo małe rzeczy, móc jak gdyby złapać i tak jak trochę jak w Gwiezdnych Wojnach w polu siłowym obracać we wszystkie strony po to, żeby móc go badać. Niesamowite narzędzie wykorzystywane w biologii, w medycynie do badania między innymi na przykład fragmentów DNA. Druga część Nagrody Nobla z fizyki to są ultraszybkie, intensywne takie pulsy. Stworzenie metody na to, żeby promień lasera mógł być bardzo intensywny i niezwykle krótki. I przez analogię to działa dokładnie tak jak lampa błyskowa i aparat fotograficzny. Jeżeli ktokolwiek kiedyś robił zdjęcia lampą błyskową, czym większa lampa błyskowa, tym więcej szczegółów widać, tym mniejsze szczegóły można pokazać na zdjęciu. Ale czasem zdjęcie wychodzi płaskie. Czasami wychodzi płaskie. Natomiast jeżeli ten ktoś robił zdjęcia bardzo szybko poruszających się obiektów, to wie, że musi bardzo krótki czas migawki ustawić, bo inaczej one są zamazane. Nawet w aparatach mamy tryb sportowy, czyli tryb robienia szybkich zdjęć. No i dokładnie tak samo ten szybki impuls laserowy umożliwia fotografowanie, filmowanie w wielkim skrócie obiektów czy rzeczy, które niezwykle szybko się dzieją, na przykład reakcji, na przykład biochemicznych we wnętrzu komórki. Medycyna to dwóch laureatów, Amerykanin, Japończyk. Nagroda Nobla z medycyny dotyczyła sposobu czy znalezienia metod na to, żeby namówić nasz własny układ odpornościowy na to, żeby współpracował i na to, żeby walczył z nowotworami, żeby był dla nas sojusznikiem. Wielka rzecz, w Polsce są dostępne także terapie oparte o badania tegorocznych noblistów, tak zwane inhibitory punktów kontrolnych, czyli są lekarstwa, które działają na punkty kontrolne, czyli na te elementy, te receptory w leukocytach w naszym systemie odpornościowym, które mogą z nami współpracować, które nauczyło się zmusić albo zmobilizować do tego, żeby raka razem z nami zwalczały. No i w końcu wczorajsza chemia to trzech laureatów, w tym jedna pani z fizyki, też jedna pani, to trzecia pani w ogóle w historii. I tutaj mamy do czynienia z wykorzystaniem zasad, które stworzyła sobie ewolucja do tego, żeby tak modyfikować enzymy, żeby one robiły to, co chcemy. W wielkim, wielkim skrócie, bo czasu rzeczywiście nie mamy zbyt wiele i jak sam wspominałeś, chodzi o podsumowanie, ale i medycyna, co jest oczywiste, ale też fizyka i też chemia w tym roku. W sumie wszystkie dotyczą tego, żeby nam było zdrowiej i lepiej. I bardzo dobrze. Też tak uważam. Doktor Tomasz Rożek, zadowolony. No to z czego się tu smucić? W ogóle zadowolony. Ale pan idzie w ogóle spać na taki sen zimowy, by pan poszedł? Na taki zimowy? Mhm. Muszę zastanowić, wie pan, bo mówiłem, to są i plusy, i minusy. Trzeba uważać bardzo. Są też plusy dodatnie, plusy ujemne. Tak. Z czegoś takiego. Tak, tak. Dobrej nocy. Historia notuje takie przypadki. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy już nami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było jakby ryża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, chłopięci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy. Nie, nie. Zrodziliśmy się bez strachu i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy. Nie, nie, nie, nie. 22 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. No i skoro już temat wywołałeś na początku audycji, to ja się podłączę. Tak, to jest marzenie, by człowiek mógł zapadać w sen zimowy, ja trochę to rozumiem, ale od razu ostrzegam, zapadnięcie wcale nie jest takie proste również dla niedźwiedzi. Choć swoje rozumowanie opieram nie na nauce, a opowieści. Z pewnego tomu, który stworzył pewien skądinąd znany państwu piosenkarz, więc tak, był sobie taki niedźwiedź, a zresztą niech pan autor sam się wypaszczy. To jest taki niedźwiadek, któremu w jego jamie przeszkadzało to, że borsuk tam chrapie, czy jesz mu tupta gdzieś tam, i stwierdził, że on musi pójść do miasta, bo tutaj w lesie jest za dużo hałasu, i dopiero jak przyszedł do miasta, to się przekonał, co to znaczy hałas, i zatęsknił za swoim lasem. Także rzeczywiście ja też troszkę jestem takim właśnie typem tego misia. Parę razy w różne miejsca jechałem, bo mi się wydawało, że tam będzie lepiej niż tutaj u mnie, ale zawsze z podkulonym ogonem, chociaż nie wiem, czy niedźwiedź może podkulić ogon, ale z podkulonym ogonem wracałem ze świadomością, że tu jest dobrze. I kiedy przeczytałem tę bajkę o niedźwiadku moim dzieciom, nie były w stanie opanować śmiechu przez kwadrans, słowo daję, co z kolei ich zapadanie w sen nie zimowy, a jedynie nocny znacznie opóźniło. Dlatego śmiem twierdzić, że bzdurki, czyli bajki dla dzieci i innych Artura Andrusa, niekoniecznie dobrze czytać jest na dobranoc, choć bohaterowie są absolutnie niegroźni, przyjaźni, a czasem dziwaczni. Zauważyłem, że jak mam jakiegoś bohatera, któremu przydaliby się towarzysze, a wcześniej mu tych, którzy by mu towarzyszyli, nie wymyśliłem, no to nagle ktoś się powinien pojawić i nagle się pojawiają na niby na przykład. Takie stworki, które pojawiają się wtedy, kiedy nie ma się z kim bawić, wymawia zaklęcie, pojawiają się na niby i w takich sytuacjach one powstawały. Sam bym chciał mieć takie na niby, które w momencie jakiegoś smutku, samotności jakiejś pojawiają się i pomagają mi to przeskoczyć. Książka ukazała się niedawno w nowej odsłonie, pięknie ilustrowana. No a teraz to już tylko wywiady, autografy, wizyty w przedszkolach. Właśnie, tu się zatrzymajmy, bo autor trochę jakby zestrachany, niczym bohater innej wymyślonej przez siebie bajki, dentysta, który bał się małego Franka. Takie spotkanie też musi mieć formę jakiegoś show. Tego bym się musiał uczyć od nowa. Już nie mówię o tym, że musiałbym się jakoś kolorowo ubrać, troszkę bardziej ruszać na takim spotkaniu z dziećmi, bo dzieci jednak oczekują kogoś takiego żywiołowego. Im się wydaje, że jak ktoś pisze śmieszne bajki, to też biega, skacze, wiesza się na jakichś trzepakach. O, a propos, dowiedziałem się, że trzepaki gdzieś likwidują. Napisałem już piosenkę w obronie trzepaków. Nie odbierajcie nam trzepaków. Niech stoją tam, gdzie zawsze stały, bo gdzie my teraz chłopaków będziemy poznawały? To śpiewały siostry Niełaś. Taką piosenkę. Ale dygresja. Także takich spotkań z dziećmi nie mam zbyt wielu, bo nie mogę, bo nie umiem. Ale te bajki na przykład ja rozdawałem różnym znajomym na etapie pisania, żeby sprawdzali, czy to śmieszy dziecko, czy czegoś nie rozumie, czy coś trzeba poprawić, także one były sprawdzane na tym etapie pisania. Testowane na dzieciach, dobrze. Podtytuł Bajki dla dzieci i innych jest tak napisany, że spójnik można pominąć, no czyli dzieci innych. Kto zacz? No oczywiście my, rodzice. Jeśli lubimy inteligentny, czasem abstrakcyjny humor, też się uśmiejemy. Jak zadzwoniło do mnie wydawnictwo, znaczy nie całe, ktoś z wydawnictwa zadzwonił i zapytał, czy ja bym to napisał. Ja powiedziałem, że ja przecież nie potrafię pisać dla dzieci, bo nigdy dla dzieci nie pisałem. Może tam jakaś jedna piosenka się gdzieś trafiła, ale nie, żeby bajki. No i właśnie wtedy padło to sformułowanie, ale my byśmy chcieli, żeby to było takie i dla dorosłych, i dla dzieci. Ja wtedy sobie uświadomiłem, że rzeczywiście wyjdzie, nie daj Boże, że się porównuje, ale jak ja sobie czytam Tuwima czy Brzechwę, no to mnie to zachwyca, mimo że mam trochę więcej niż 4 lata. Wszystkie bajki jak to bajki kończą się morałem. Są w nich rymowanki, wierszyki, piosenki, które pozwalają czytającemu na głos rozwinąć talent aktorsko-wokalny, a wista wymyślić na przykład melodię. No, autor Andrews jest wymagającym pisarzem, co tu dużo mówić, ale i tu można się też dobrze bawić. Dbajmy o poczucie humoru naszych dzieci. Wiadomo, że w pewnym wieku krąży ono głównie wokół tematów, powiedzmy, toaletowych, ale trzeba przez ten etap przejść, dbać, by młodzian się na tym etapie nie zatrzymał. A bzdurkami... Z tymi bzdurkami jest, no i znów, co tu dużo mówić, kupa śmiechu, a momentami można się ze śmiechu, a i to takie letkie niedomówienie zostawmy. Dla dorosłych i dla dzieci. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Po wyjściu z synem od fryzjera. Tata. No, w takich włosach jest ci dobrze. Nie za długie, nie za krótkie. Tosiek. Właśnie, jest ogrzewanko, a do oczu nie wchodzą. 27 minut po 7. To powiada, że niedźwiedzie mają kłopot z zapadnięciem w sen? No jeden miał. To teraz będzie ballada o niedźwiedziu. I baronie, i czarnej Helenie. Mamy śliwieckiej przy Czerniakowskiej, jak w łazienkowskę się zjedzie. Mieszkali sobie stworzenia boskie, baron z prawdziwym niedźwiedziem. Chodzili sobie w lato upalne na agrykole zielone. Takie dwa byty transcendentalne, niedźwiedź z prawdziwym baronem. Niedźwiedź miał trochę miodu na paszczy, a baron oczy przekrwione, bo żywot wiedli strasznie hulaszczy, niedźwiedź z prawdziwym baronem. I przehulali by cały pałac, wszystko by zżarła gangrena, gdyby za twarz ich nie przytrzymała pewna brutalna Helena. Czarna Helena hoduje bluszcza, sadzi begonie w donice, tylko na stadion nikt jej nie wpuszcza, bo się jej boją kibice. Czarna Helena ma dużo wdzięku i innych zalet ma parę. Wianek na głowie, badylek w ręku, a przed nią bierze owczarek. Słuchajcie ludzie ballady mojej, co już skończona jest prawie. Mieszkają sobie zgodnie we troje na Myśliwieckiej w Warszawie. Czy ciepła wiosna i kwitną kwiaty, czy mokra jesień ponura, baron prawdziwy, niedźwiedź wąsaty oraz Helena wichura. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane smartfony taniej nawet do 500 zł. Aparaty taniej nawet do 700 zł. A wybrany sprzęt komputerowy taniej nawet do 1000 zł. Na przykład kupując telefon iPhone 8 64 GB za 2699 zł oszczędzasz 200 zł. A kupując laptop dla graczy Asus za 3499 zł oszczędzasz 400 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Dziś decyzja sądu w sprawie ewentualnego aresztu dla piratów drogowych 3 Polaków, którzy na Słowacji urządzili wyścigi, usłyszeli zarzuty spowodowania ogólnego zagrożenia. Wcześniej doszło do wypadku, w którym zginął 57-letni Słowak. Szef rządu w Stanach Zjednoczonych po południu czasu polskiego Mateusz Morawiecki odwiedzi siedzibę giełdy w Nowym Jorku, złoży wieniec przed pomnikiem ofiar ataku na dwie wieże za oceanem. Będzie też rozmawiać o perspektywach polskiego biznesu. Pod Sieradzem w Łódzkiem zginął rowerzysta. Policja z uwagi na pracę prokuratora zablokowała krajową 83 w Harłupi Małej i apeluje także do pieszych. Noście odblaski. Kiedy poruszamy się poza terenem zabudowanym o zmroku, jesteśmy ubrani w ciemną kurtkę, w ciemne spodnie, nie mamy nic tak naprawdę jasnego na sobie, kierowca jest w stanie zobaczyć nas z odległości około 40 metrów. W momencie, jeżeli zakładamy taki niewielki odblask, ten czas reakcji kierowcy jest znacznie dłuższy, bowiem jest on nas w stanie zobaczyć z odległości około 150 metrów. Kierowcy Audi typu kombi koloru ciemnego na angielskich tablicach rejestracyjnych szuka policja z Warmii i Mazur wieczorem na krajowej 53 w Dąbrowach. Śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą wiedzieć o wypadku. Pełny serwis w 3:00. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w 3:00. Patrycjusz Wyrzyka. Zyski z lokat i koszty kredytów nie będą wyższe. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Przewodniczący Rady i Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński przekonuje, że tak pozostanie jeszcze przez kilka kwartałów. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, jeśli nic się zasadniczo nie zmieni, to do końca 2019 roku będziemy mieli te same stopy procentowe. Przypominam, najwyższe w Europie. I ten dystans między naszymi stopami a stopami Banku Centralnego Europejskiego jest ogromny. Wystarczający, żeby dawać tą pozycją, którą chcemy mieć na rynku i żeby nasze papiery były wartościowe, interesujące. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego od marca 2015 roku wynosi 1,5%. W Nowym Jorku niewielkie zmiany głównych indeksów. Dow Jones wzrósł o 0,2%, indeks S&P 0,07 na plusie, technologiczny Nasdaq 0,3% nad kreską. Wykres notowań ropy naftowej wygląda ostatnio jak schody, które dzień po dniu prowadzą coraz wyżej. Aktualnie ceny wspięły się na poziom przekraczający $76 za baryłkę, a to około 160 litrów. O tym, co ważne na rynkach finansowych, w czwartek rano mówi specjalnie dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Sesja azjatycka przynosi istotne umocnienie amerykańskiego dolara. To jest wynikiem publikacji bardzo dobrych danych ze Stanów Zjednoczonych, które stoją w coraz większym kontraście z danymi publikowanymi w innych częściach globu. Mowa m.in. o indeksach aktywności PMI, które w Stanach Zjednoczonych są na górce cyklu, natomiast w innych krajach, m.in. w Europie, znajdują się w tendencji spadkowej. Dodatkowo raport ADP pokazał wczoraj bardzo duży wzrost zatrudnienia i w tej sytuacji uwaga kieruje się na piątkowy raport z rynku pracy. Jeśli on pokaże dalszy wzrost dynamiki płac, tendencja wzrostu amerykańskich rentowności i umocnienia dolara może się jeszcze umocnić. W konsekwencji dziś za dolara płacimy aż 3,75 zł. Za euro 4,30 zł, za funta 4,85, a frank szwajcarski kosztuje 3,78 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. Jeśli chodzi o pogodę, to początkowo zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a na północy rozpogodzenie. We wschodniej połowie kraju, a także na północnym zachodzie miejscami opady deszczu, ale zanikające. Wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia, przypominam, 11 stopni na północnym wschodzie, najcieplej 15 na południowym zachodzie, w Zakopanem trochę chłodniej, bo 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma ponad 1000 kilometrów długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce.

a ja śpiewam, a ja śpiewam, a ja śpiewam dla pieniędzy. Komu piosenkę, komu piosenkę, komu piosenkę, komu sentymentalną, tkliwą, banalną. Piosenka przyda się w domu, mam tu twarzowe, stare i nowe, smutne i ploche piosenki. Bez mnie trzeba, ni gwiazdy z nieba, chcę tylko forsę do ręki. Za pieniądze kupię sobie flaszkę wina i zakąskę, cały świat półkulowie, upieczoną smacznie gąskę. Uśmiech dziewcząt, miłość, kwiaty, ciche dnie, kipiące noce. A gdy zechce wiatr skrzydlaty, kupię sobie, za pieniądze. Komu piosenkę, komu piosenkę, komu piosenkę, komu sentymentalną, tkliwą, banalną. Piosenka przyda się w domu, mam tu twarzowe, stare i nowe, smutne i ploche piosenki. Bez mnie trzeba, ni gwiazdy z nieba, chcę tylko forsę do ręki. A gdy nikt mi grosza nie da, smucić się nie będę długo. Pójdę, gdzie popędzi bieda, z Katarynką i papugą. I powlokę się jak przódy, jakąś pierwszą, lepszą drogą. Będę śpiewał sobie z nudy. Będę śpiewał, dla nikogo. Komu piosenkę, komu sentymentalną, tkliwą, banalną. Piosenka przyda się w domu, dla was te tony, dla was kancony, panie i mile panienki. Bez nam nie trzeba, ni gwiazdy z nieba, my chcemy śpiewać piosenki. Wracamy także z przyjemnością do takich nagrań. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze. Za 17,5 minuty będzie 8, teraz o kierowcach. Zapraszamy do Trójki. Backseat driver, tak Anglicy określają pasażerów, którzy kierują samochodem z tak zwanego tylnego siedzenia. Jest ich na Wyspach tak dużo, że postanowiono przeprowadzić test, z którego wynika, że 7 na 10 kierowców uważa, że nie ma nic bardziej irytującego niż krytyka ich stylu jazdy. Wolniej, uważaj. Żona często boi się trochę jeździć. Czasami się denerwuje, a czasami po prostu noga z gazu i tyle. A, czyli jednak no, pomaga. Czasami się zdarza. Widziałem już niejedno. Aspirant sztabowy Robert Koniuszy, Policja, Warszawa, Mokotów. Dlatego uważam, że wiele czynników bodźców zewnętrznych rozprasza kierowcę, a takim czynnikiem może być osoba, która siedzi obok i czy ma to prawo jazdy, czy go nie ma, jest świetnym doradcą. Skręć tutaj, teraz tak nie jedź, zwolnij. Ja to bym tutaj pojechała. Jak ty jeździsz, co robisz? I to faktycznie bardzo cierpliwego człowieka też może wyprowadzić z równowagi. Mówi się symbolicznie, że to jest kierowanie z tylnego siedzenia, ale czasami ta osoba siedzi obok nas. Na 10 osób, 7 kierowców mówi, że nie ma nic gorszego niż taka gaduła. Taki kierowca z tylnego fotela czy z bocznego fotela to jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla kierującego pojazdem. Psycholog transportu dr Dorota Bąk-Gajda, Uniwersytet SWPS. Taka osoba znacząco wpływa na emocje prowadzącego. To jego zdolność prowadzenia pojazdu spada. Jeśli pasażer wtrąca się w sposób prowadzenia pojazdu, poucza kierowcę, może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych. Nie jedziesz za szybko? Co ty daj spokój? Chcemy już być czy nie? Znamy jeszcze z polskich filmów, polskich komedii, gdzie w starym Wartburgu czy Maluchu żona, pies, teściowa, dwójka dzieci i wszyscy tam dziamgali. Na pewno nie jest to sytuacja komfortowa, która sprzyja bezpieczeństwu i trzeba się takich sytuacji wystrzegać. No jak się coś niesłusznie trzepiał, to ja umiem przemówić do niego. Proszę się nie odzywać, czy inaczej. Siedzą z tyłu i dyrygują, jak trzeba jechać. Są tacy pasażerowie. Są. Jest to denerwujące, ale ma to też swoje plusy. Często ludzie jeżdżą na trasach, którymi jeżdżą codziennie. Można nauczyć się bardzo ciekawych jakichś skrótów, sekwencji świateł. Fajnie, jest pan otwarty. Chcą dyrygować, trzeba po prostu zacisnąć zęby. Klient płaci, klient wymaga. A prywatnie? Nie ma pan kogoś takiego w rodzinie, kto pana ciągle poucza? Czasami ojciec zestresowany, bo ja dosyć dynamicznie jeżdżę, zwolni, jak to się mówi. Mój diabeł jest starszy, masz rację. I tyle. Czasami lepiej dla bezpieczeństwa ugryźć się w język. Nie zawsze, bo kiedy kierowca narusza przepisy prawa o ruchu drogowym, jedzie za szybko, to nawet obowiązkiem pasażerów jest zwrócić mu uwagę. Dla kierowców młodych 18-24 lata, czyli dla osób, które powodują najwięcej wypadków w Polsce, to taki rówieśnik może powodować wzrost niebezpiecznych zachowań u kierowcy. Pani podejrzewa, że taki rówieśnik może podkręcać kierowcę, tak? Dokładnie. Do może zwiększenia szybkości. Na zachowania niebezpieczne, podburzać tego kierowcę. Powinniśmy jednak reagować, kiedy ktoś łamie przepisy i popełnia wykroczenia. Po prostu raz zareagować, a dobrze. A jak to nie pomoże, tak jak ja kiedyś zrobiłam, po prostu na kolejnych światłach wysiąść. Albo po prostu poprosić osobę, która ma bardzo dużo do powiedzenia, o to, żeby przestała komentować i niech się skupi na zupełnie czymś innym. Może telefonie komórkowym. A właśnie. Autodoradcom przyjrzała się nasza reporterka Ewa Dudzińska. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. She's got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. But at the end of the tunnel, there's a light. Hey, it's the power of James Watt, the steam scout. It's the power. The man who watched the pot and said, we'll be humming, we'll have a second coming. We'll be right back. kolega zobaczył mapety. To jak już tak ze zwierzakiem i z tym całą kipą się trochę tak. Te kosmyki im tam. No właśnie. A jeśli chodzi o kierowców? Znaczy, moja żona generalnie nie dyryguje. Moja żona mówi, a ja bym skręciła w prawo. A jak staniemy w korku, mówi, a nie mówiłam. To bardzo pomaga. Muzyczny rozkład jazdy. Za 10:08 Krystian Hanke. Ja nie wiem, czy te nawigacje samochodowe nie mają takiej opcji też, że jak jednak pojedziesz inaczej, ale jak jednak pojedziesz inaczej, to mówić taki głos, a nie mówiłem. No dobrze. Nie, słuchaj. Oczywiście. Taką lekcję historii trochę prowadzimy z Państwem po 7:30, jeśli chodzi o muzykę i style. Było taki, no bardzo, bardzo oldschoolowo. Teraz było klasycznie, no to teraz będzie nowocześnie. Jeszcze właściwie zanim się dobrze nie zaczęło, to już się, można powiedzieć, skończyło. Nawiązując do tytułu Has Ended, to kolejny utwór autorstwa Toma Yorka z Radiohead, który trafił do nowej wersji Dreszczowca Suspira, czyli Odgłosy, w reżyserii Luki Guadagnino. Cała ścieżka dźwiękowa zmieści się na dwóch płytach, no, czyli można powiedzieć, nie zmieści się na jednej. Ukaże się 26 października, a film miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji. Do polskich kin trafi tydzień po wydaniu płyty Has Ended, to druga kompozycja po tytułowej Suspirze, którą dane nam jest usłyszeć przed premierą całości. I tu redaktor powinien powiedzieć, jak zwykle, no ale to nie jest łatwa muzyka. Ale to nie jest łatwa muzyka. No to może tej niełatwej muzyki chwilę posłuchajmy. No, żeby Państwu żadne wizje nie towarzyszyły o poranku, to może przejdźmy dalej. Znów będzie nowocześnie, może jeszcze bardziej nowocześnie. Saint Vincent, publikując swoją ostatnią płytę zatytułowaną Mass Seduction w październiku ubiegłego roku, zwracała uwagę, że tytuł brzmi Mass Seduction, masowe uwiedzenie, a nie Mass Education. Jak zwykli mawiać niektórzy, masowa edukacja. Teraz okazuje się, że jest w tym jakiś zamysł, był w tym zamysł przy poprawianiu. Otóż w następny piątek ukaże się płyta zatytułowana właśnie Mass Education. I znajdą się na niej nie wszystkie, bo no prawie wszystkie. Poza Dancing with a Ghost, piosenki z Mass Seduction w alternatywnych aranżacjach. Annie Clark, bo tak Saint Vincent wyczytywano na lekcjach w szkole, gdy do tablicy trzeba było podejść, przygotowała je w studiu w trakcie prac nad wersjami znanymi z poprzedniego albumu. Pomógł jej w tym, okraszając każdą piosenkę swoją grą na pianinie, Tom Bartlett, mistrz drugiego planu, realizujący się prywatnie jako Doveman, a oprócz tego mający przemożny wpływ na płyty, o, choćby można to wymienić, The National, Glenna Hansarda czy Anthony and the Johnsons. Ubiegłoroczna wersja płyty Saint Vincent, czyli właśnie Mass Seduction, została, uwaga, wybrana płytą roku m.in. przez Guardiana i przez The New York Times. I słusznie, bo to świetna płyta. No i tak to wyglądało na tej płycie, jeśli chodzi o ten utwór. A jak to będzie wyglądało na płycie nowej? No dobrze, to będzie, proszę bardzo, tak brzmiało. Jest różnica? Ojej. Jest nowocześniej, prawda? Ojej. A powiedziałem, że będzie. Mhm. You dress me up in a nurse's outfit. It rides and sticks to my thighs and my hips. You put me in a teacher's little denim skirt. Ruler and desk so I can make it hurt. Tak, no i jest różnica troszkę kolosalna. Trochę wolniej nawet śpiewa. Ja czekam właściwie z największym utęsknieniem na wersję utworu New York, przepięknej piosenki, która na tej czerwonej płycie się znalazła rok temu. Bardzo jestem ciekaw, jak Annie ubrała to w tej wersji. Aha, jeszcze wypadałoby ten refren posłuchać, czy nie? Żeby mieć pełen obraz. O, ale piękny klawisz, tak gdzieś z okolic. O, daleko, lewa ręka tam. Ja bym nie dosięgnął. No, to ja bym ci pomógł. Byś mi przesunął pianino? Fortepian, przepraszam. Właśnie, szanuj się. O, znów. No i tu refrenik byśmy poprosili. Chyba nie. Nie, no dobrze. To w takim razie znany jako lider zespołu Chromatics Johnny Jewel wystąpi. Przypomina o swoim drugim, swego czasu wcale nie mniej ważnym zespole Glass Candy. Ich ostatnia druga płyta zatytułowana Beatbox